O dar yra ne tik tokios liututės pelėdžiukės, yra dar uralinė pelėda. Paeiname galiuką ir sustoję paklausome. Girgžda vakar iškritęs sniegas. Todėl einame ir vėl klausomės. Judame vis aukštyn, kojas pakirto. Jau ir sprandas ėmė garuoti, o čia dar pakilumėlė, dar kalnelis. Pasijuntame ant didelio plataus ozo nugaros. Miškas aikščių plikai nuskustas. Aikščių plikai nuskustas, eglynų salos pasišiaušusėje žolėje plūduriuoja. Čia palauksime, pratarė Fredas Jusis, žinomas estų zoologas, paukščių balsų tyrinėtojas, mano kelionės vadovas. Gera kliuva naktis, pelėdinė, išsikvėpė vėjas, nustumė sunkų dienos debesį ir dabar stovime giliai miškuos nugrimzdę apgauti užgestančio dangaus. Pasiklykaudamas nugagena gulbių trikampis, į gimtą šiaurę grįžta. Kažkur slėnė duduoja nepavargstanti liututė. Bandysime prakalbinti, sako Fredas, ir dusliai sūkė. Net atsikvėpti nespėjome, atėjo atsakymas. Visai prie pat mūsų kelio. Tarytum uralinė pelėda sekė mus ir laukė, ką mes darysime. Fredas vėl pasiunčia trejetą žodžių, kabutėse. Tobulai, net neskirsi. Uralinės pelėdos patinėlis, pajutęs varžovo pašonėje, pyksta. Dar pernai, va ten, pelkės pakrašty, ši pelėda perėjo pušės drevėje. Dabar tuje vietoje rastų rietuvį. Nors Fredas prašė miškininkų palikti drevę ir net raštelį prie pušės prismėgė. O štai kitoje vietoje poilsiautoje išvėjo perinčią uralinę pelėdą iš uoksų peržė ir ten sukišo išgertus butelius. Kodėl žmonės kartais nebejaučia savo žiauraus elgesio gamtoje? Laimė pelėdus glaudžiasi suopių lizduose, bet tyliau, atsiliepė antras paukštis. Dabar apie pelėdus lenktyniauja. Vienai užbaigus šaukia kita. Tai reiškia, aš čia esu, ši teritorija mano. Nors tu ir kaimynas, vis tiek nevalia peržengti mano slenkščių. Gu, dudena tamsoje. Tai aukstoktuvinė giesmė. Tikrai dabar pavasaris ir nelaikas į svečius taikytis.